کامیابی ناکامیابی کا مضمون بیان ہو رہا ہے نا, اس میں کامیابی کی تعریف پھر حاصل کرنے کا طریقہ شروع ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اچھا معیشت دھن کا بیان ہوا تھا, معیشت دھن کا ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم, اما بعد, کامیابی اور ناکامیابی کا مضمون بیان ہو رہا ہے. اس سے پہلے کامیابی کی تعریف اور متعین کرنا کہ کامیابی کیا ہے, وہ متعین ہو گیا کہ کامیابی ایک وہ ہے جس کو دنیا کے دانشور اور لیڈر بیان کرتے ہیں, اور ایک کامیابی وہ ہے جسے انبیاء علیہ السلام بیان کرتے ہیں. اس پر تفصیلی بات ہو گئی. آج جو ہے وہ اس ناکامیابی سے بچنے کے لیے اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے جس کو انبیاء علیہ السلام نے بیان کرنا ہے کیا ہے, طریقہ کیا ہے, پہلے وہ چیز کیا ہے, پھر وہ حاصل کیسے ہوگی, یہ طریقہ کار. پھر سلسلے میں وہاں کی جو یاد ہے مسئلہ السلام علی کا کامیابی ہے وہ کیسے آتی ہے, من آرزان ذکری فن لہو معیشت دن کا مدخل ہوئی ہو من قیامت عام کال رب المحرتنی عام قد کنت بصیرا کال کذالک تبقى آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسا, کہ جو ہماری آیتوں سے منہ موڑ لے, جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لے. یہ ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید اور اس میں آئے گی اللہ تعالیٰ کے احکامات. منار جو منہ موڑ ہے ہمارے ذکر سے, یعنی قرآن مجید اور اس میں آئی ہوئی تعلیمات اور اس میں آئے ہوئے احکامات سے جو کوئی منہ موڑ لے, یعنی ان پر عمل نہ کرے, ان کو پیچھے پیچھے ڈال دے, تو اس کے بارے میں ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اس کو دیں گے گزران تنگی والا, اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی, گزران اس کا تنگی والا. یہ نہیں کہا کہ مال و دولت کم کریں گے, عہدے کرسیاں کم کریں گے, زمین جائیداد کم کریں گے, اور کھانے پینے کی چیزوں میں کمی کریں گے, کس نے کہا؟ کہ دوسری آیت میں کہا گیا ہے فلم مان سو معذوب کرو بھی فتح نہ رہے ہیں اب وا پڑ رہے ہیں. جس بات کا ان کو حکم کیا گیا تھا اس کو یہ بنا بیٹھے, تو ہم نے ان پر چیزوں کے دروازے کھول دیے, یعنی اس عمل سے باقی اشیاء زیادہ ہو گئی. پرما رسم کرو بھی پتہ نہ رہے لوگ واہ ہو گئے, سب ہم نے ان پر سب چیزوں کے دروازے کھول دیے, اور یہاں تک کہ اس میں یہ خواب گئی شراکت بہت بدمست ہو گئے, اور ان کا خیال ہوا نہیں بس یہی پھر تو وجود گناہ ظلم زیادتی اور اس کے نتیجے مال کا اصول چیزوں کا اثر ہونا بس یہی کامیابی ہے. اور مان اصول مال اتنی پسند آ رہی بات بول رہی تھی آگے بڑھ گئی جب تک ہفتہ پیدا ہوگی سن جو ہے ہفتہ اخذ نہ ہوں بخت حتہ ما جب دنیا کی چیزیں ان کو ملی نافرمانی کے باوجود ان کے دروازے کھل گئے, ان کے ملنے پر خراش جب یہ بہت قربے ہوئے کہ تو مزے ہی مزے ہیں, ظلم جاتی جھوٹ فریب دھوکہ اس سے مال کا پیدا کرنا مال کا حاصل کرنا اور مزے سارے ایسے پھنس گئے. جب اس پر خوش ہوئے اخرنا ہم بغتتن فاذا مبلسون, تو ہم نے دفتن اچانک پکڑا ان کو یہاں تک ان کے ہوش و حواس الٹ پلٹ ہوں گے. اردو کا بابر ہندوستان کے یہاں تک کی ان کی سٹی گم ہوگی. جب آدمی کے پشتوں میں کہتے ہیں یو آر بہت سے خطا تو ہر نام بہت وطن فیضان سون, تو پھر پکڑا ہم نے اچانک ان کو یہاں تک کہ ان کے ہوش و حواس اڑے اور ان کا برا حال ہوا. تو گویا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر دنیا کا مال و دولت اور چیزیں آ رہی ہیں کامیابی ہے. ہمارے بزرگ تھے وہ دو مثالیں بیان کیا کرتے تھے, حضرت مولانا پازل پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہ چوہے نے بچوں کا سبھیوں کا ہوم ورک کیا ہوا, کاپیاں کاٹ کی کتر ڈالی, سارا کام خراب کر دیا, گھر والوں کے کپڑے کتر ڈالے, نوٹ رکھے تھے وہ کتر ڈالے, گھر والوں نے شکایت کی, گھر کے مالک نے کہا کہ اس کا بندوبست کرتے ہیں. ایک پنجرا لے کر آیا, پنجرے میں اس نے خوب چپڑا ہوا پکڑا ہوا پراٹھا لٹکایا کنڈے کے ساتھ اور رکھ لیا. رات کو سو آیا تو اسے دیکھا, اسے کہا ہو آج تو مزے ہی مزے ہیں, یعنی کتنی خوبصورت کوٹھی, اس میں چپڑی ہوئی روٹی, یعنی اور بالکل تنہائی کا ماحول, کوئی پوچھنے پکڑنے والے ہے ہی نہیں ہے, اس سے زیادہ مزے کیا ہوں گے. تو اندر داخل ہوا چوہا, جب اندر داخل ہوا اور روٹی کے ٹکڑے کو پکڑا اور کھینچا, بس کھینچا پیچھے سے وہ جو پنجرے کی تار کی ہڈی کڑک اندر بند ہو گیا. اصل نام بہت پسند کہ اچانک ہوئی پکڑ, بس رات کو تو وہیں پر ہوادار بنگلے میں اور چپڑی روٹی کو دیکھتے ہوئے رات گزاری. صبح جو ہے تو بچے آیا, میں دیکھا, نے کہا کیا بچہ پکڑا گیا ہے, پکڑا گیا, نکالا اس کو باہر, بڑے بڑے سوئے لے کر آئے, اندر سے اس کو مارتے رہے مارتے رہے, دل ٹھنڈا کریں گے, ہمیں ساری کٹھیوں کا کام ہمارا وہاں مر خراب کیا تھا, سوئیاں مار مار مار کے کہ وہ اندر درد کے مارے اچھلتا رہا, بچے باہر خوشی کے مارے اچھلتے رہے, یہاں تک کہ مر گیا. دوسری مثال بیان کرتے تھے کہ مچھلی کا شکار جو ہوتا ہے نا, تو کونڈے کے ساتھ گوشت کی بوٹی لٹکاتا ہے یا کہ کیڑا نہیں پشکار ہے پنجے, وہ کیڑا پرو دیتے ہیں اس کے اندر, کونڈے میں پرو کر ڈال دیتے ہیں. جب اندر گرتا ہے تو بوڑھی مچھلی جو ہے سب کو کے سامنے تصویر کرتی ہے, دیکھو یہ رات کو بہت مزدار بوٹی نظر آ رہی ہے, کھانے کے لیے بڑا مزہ آ رہا ہے, یہ بوٹی نہیں ہے, اس کے پیچھے ہے کنڈا, اور وہ جو ہے تو جب کو کھاؤ گی تو بوٹی تو کھا نہیں سکو گی, کنڈا ہلکا پھنس جائے, اس کے پیچھے ہے لمبی ڈوری تار, اس تار کو دھاگے کو کھینچے گا شکاری اور تمہیں باہر نکال کر خشکی پر پھینکے گا, تو پانی سے نکل کر تم خشکی کے مارے پلٹو گی اور خوشی کے مارے اچھلے گا. یہ کتنی بڑی مچھلی آ رہی, اور پھر تمہیں گھر لے جائے گا, تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کر تمہیں جو ہے تو کھولتے ہوئے تیل میں تلے گا, اور 32 دانتوں کو نیچے چبایا جائے گا, اور تمہاری ہڈیاں کانٹے پھینک دیں گے, اس کو جو ہے بلی چبا لے گی. تو سب نومر مچھیوں نے کہا کہ یہ بوڑھی بڑی دھوکے باز ہے, خود تو پہنچ نہیں سکتی ہے دینے کے لیے, ہمیں بھی روک رہی ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. واقعی اسپیتوشی نوشتوشی ہے, 60 سال پہلے تو گولی مارنے کا قابل ہو گیا. تو باقی بعد میں بدعمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو رشتے ہو جاتے ہیں سارا حال خراب ہو جاتا ہے بیچاروں کا. زندگی اگر تک وقت نہ گزاری ہوئی ہو تو بڑھاپا میں آدمی کا بہت بڑا حال ہے. تو ساری مشکلیں کہتی ہیں کہ یہ بوڑھی مچھلی جو ہے خود تو باپ کے بوٹی کو پکڑ نہیں سکتی ہے اور ہم سب کو دھوکہ دے رہی ہے کہ ہم بھی معلوم ہو جائیں. چھوڑو اس کی باتوں کو, اس کے واضح اس کی نصیحتوں کو آئیں جاتی ہیں جی, بس منہ مارتی ہے کئی مچھلی کڑک حلق میں کانٹا پھنس جاتا ہے باہر نکالتا ہے نہ. ان میں سے ایک مچھلی مچھلی کہتی ہے کہ جتنا اس نے دھیان کیا ہے میں اس پر ریسرچ کروں گی, میں اس پر ریسرچ کروں گی. وہ سارے سمندر میں دریا میں چاروں پر چکر لگا کر پھیرا مار کر پھر پھرا کر آتی ہے اور کہتی ہے نہ کنڈا ہے نہ رسی ہے نہ شکاری ہے نہ چھری ہے کاٹنے والی نہ کھولتا ہوا تیل ہے نہ 32 دانت ہیں. جو بات اس نے کہی ہے کوئی بات بھی مجھے نظر نہیں آئی, میں نے پوری ریسرچ کی ہے اور اس کی بات سے بالکل قابل اعتبار نہیں ہے. تو آپ جب باہر نکالتے ہیں اس کو اور یہ تڑپتی ہے مارے پانی سے نکلنے کے اور شکاری خوشی کے مارے چھپتا ہے کہ کتنی بڑی مچھلی ہاتھ لگی ہے, بس اس پر منہ مارتے ہی وہ سارے حقائق سامنے نظر آنے لگ گئے. وہ حقائق تو پانی کے اندر نہیں ہے نا, وہ حقائق تو پانی کے باہر ہے. وہ حقائق تو پانی کے باہر ہے اور یہ جو انسان کوتاہی کرتا ہے یا مال اس کے خراب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتا ہے تو اس کا بالکل سامنے نظر نہیں آتا نا کہ یہ نقصان ہو رہا ہے. اگر اس ہاتھ دو اس ہاتھ دو اثرات نظر آ رہے ہوتے تو دکاندار ہمارا تھوڑا دن پر عمل کرتے ہیں کہ فائدہ تو سارا یہاں سے مل رہا ہے. ایک استاد نے اپنے شاگرد کو وہاں کو پڑھاتے ہوئے کہا کہ 1000 روپئے کے مسئلے تمہیں سکھا رہا ہوں. بڑا خوش ہوا کہ کتنی قیمتی چیزیں ہم استاد سکھا رہے ہیں. وہ چلا گیا بازار جوتا سینے کے لیے پانی کا شربت کا گلاس پینے کے لیے. اس نے دکاندار سے کہا کہ مجھے میرا کام کر دو, میں تمہیں ایک ایک 1000 روپئے کی قیمت مسئلہ بتاؤں گا. اور جگہ بس اپنے پاس رکھو ہمیں تو دعائیں دو. بڑا بےچارا پریشان ہے. استاد صاحب کہہ رہے تھے 1000 کا مسئلہ ہے اور یار دعائیں بھی نہیں مل رہے اس کو. استاد صاحب نے پھر بھیجا ایک ہیرا دے کر اور کہا دیکھو اب یہ ہیرا دے کر اس کے پاس جاؤ. اس کے پاس گیا اس نے کہا کہ اس پتھر میں کیا کروں گا اس پتھر کے ساتھ, میرا کیا فائدہ ہے, میرا دعانے چاہیے. میں کہا چلو اس کو دے دیں, میں آپ کا جوتا سی لوں گا, میرا بچہ کے ساتھ کھیلے گا. ساتھ ساتھ سمجھایا تھا کہ دینا نہیں ہے اسے. پھر واپس آیا تو اس کو بھیجا صرفہ بازار میں جہاں ہیرے کا کاروبار ہوتا تھا. پھر انہوں نے دیکھا تو پھر ان کو شک ہوا کہ یہ تو کہیں چلا کر رہا ہے, اس طرح کے کپڑے اس طرح کی شکل اس کے پاس یہ ہیرا اور بیچتے نہیں لا رہا. اسے بتایا کہ فلاں بزرگوں نے مجھے دیا. نے کہا ہاں ہاں ہو سکتا ہے, 12 لوگ اس طرح ہے کہ اس بازار میں اس کو کوئی نہیں خرید سکتا. اس کو آپ اگر بیچتے میں جائیں تو بادشاہ کے دربار میں جائیں گے بادشاہ خرید سکے گا اس کو. تو بوڑھی مچھلی کے نصیب کی بات ہے. نوجوان مچھلی نے کہا یہ ہماری تحقیق کے خلاف ہے کہ ہماری ریسرچ اس کو کنٹرڈکٹ کر رہی ہے, ہماری ریسرچ اس کا رد کر رہی ہے. جو منہ مارا سارے سامنے آ گئی آنکھوں کے, اور وہ باہر نکلنا تڑپنا کٹنا کھولتے ہوئے شہر میں چلنا اور جانوروں کے نیچے سے باہر جانا سارے حقائق وجود میں آ گئے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کے اثرات کو پردے غیب میں چھپایا ہے, اور اگر اس طرح کھلم کھلا ظاہر کر دیا جائے کہ یہ نیک عمل کرو اور یہ ثواب ہے, پھر تو دکاندار آپ ہمیں ادا کریں گے. اس لیے اللہ نے غیب کے پردے میں چھپایا, توکل کا مطالبہ کیا, صبر کی تلقین کی, تقویٰ اختیار کرتے ہوئے مشکلات پیش آئیں گی اور تم جو ہے تو صبر کرو گے. جب تم دکان پر سچ بولنا شروع کرو گے تو جھوٹ والے چھائے ہوئے ہیں, تمہیں بڑی تکالیف آئیں گی, ان کے سامنے نہیں چل سکو گے, وہ بھی تکلیف دیں گے, لوگ بھی نہیں آئیں گے اور تمہیں تکلیف اٹھانی پڑے گی. یہاں تک کرتے کرتے کرتے کرتے ایک دن تم جو ہے تو تمہاری سچائی جو ہے یہ متعارف ہو جائے گی, ہر کسی کو پتہ چل جائے گا تمہاری سچائی کا, یہاں تک کہ تم جو ہے اس پر اس سارے ماحول پر چھا جاؤ. یہ علاقے جو ہے بنگال کا علاقہ, برما کا علاقہ, انڈونیشیا ملیشیا کے جزائر, یہ علاقے جو ہیں اس میں اسلام کے پہنچانے والے مسلمان تاجر ہیں, صحابہ کرام کے بعد کے دور کے تاجر ہیں, تجارت کے لیے گئے ہیں اور جب انہوں نے اسلامی تجارت شروع کی ہے ان کو مشکلات پیش آئی ہیں, لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ سچے ہیں, ٹھیک چیز دیتے ہیں, چیز کا عیب ہو اس کو بتاتے ہیں اور معاملہ ان کا بڑا صاف ہوتا ہے, تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بازار پر چھا گئے, اور جب بازار پر چھا گئے تو مقامی تاجروں نے ان کے خلاف ہڑتال کی, بادشاہ کے آگے شکایت کی, ان کو نکالا جائے. بادشاہ نے جب ان کے نکالنے کا فیصلہ کیا تو اس کو اندازہ ہوا کہ عوام کو ان کے ہاتھ موٹ کھڑے ہوئے اور اپنے تاجروں کے خلاف ہیں, تو بڑی حیرت ہوئی کہ پردیسی لوگ ان کے ہاتھ میں کیوں ہیں. خیر انہوں نے کہا یہ زیادہ امانت سے زیادہ کرتے ہیں, پھر چھوڑ دیا. تو سمجھے کے بعد پھر کچھ ایسے حالات انہوں نے پیدا کیے مقامی لوگوں نے سازش کر کے کہ ملک کی سالمیت کے لیے خطرناک ہیں اور یہ وہ ہے, پھر تو بادشاہ کو تیار کر دیا کہ ان کو نکالے. جب بادشاہ تیار ہوا تو ان کا جو نمائندہ کیا وہ سمجھے گا دیکھ بادشاہ ہم انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ تو عوام سے خوش ہیں اور آپ دیش کے خلاف ہمیں نکال رہے ہیں, تو دیکھ اللہ کا عذاب تم پر آئے اور اللہ کی پکڑ تم پر آئے. اللہ کے تعلق والے بندے تھے, اللہ سے مان سکتے تھے اس بات کو کہ اللہ کی پکڑ تم پر آئے گی. بادشاہ پر ایسا روب آیا اور نکال پڑے نہیں. تو آج بھی میرے پچھلے 10 دن ملیشیا میں گزرے, یہ مسلمان تاجروں میں مسلمان کیا ہوا ملک ہے کہ وہاں کے دل زبان کی اپنی ملائی زبان ہے, دلوں کے نام سارے عربی کے ہیں, احد اثنین ثلاثہ اربع خمیس جمعہ, سارے عربی نام عربی ہیں, اور لکھے اپنے رسم الخط میں جاتی ہے, کافی الفاظ عربی کے, اور یہ علاقہ مسلمان تاجروں کا تجارت ان کی تجارت ایسی پرکشش تھی تو اس سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے, اور میری تقریر اتنی پرکشش نہیں ہے کہ جس سے آدمی مسلمان ہو جائے, اس کی تجارت اتنی پرکشش تھی تو اس کو دیکھ کر آدمی مسلمان ہو رہا تھا, اور میری اور آپ کی تقریر اتنی پرکشش نہیں ہے جس کو دیکھ کر مسلمان ہو. ان کا یہ قافلہ آ رہا تھا میری جہاز میں, اور بروا بنگال کے علاقے کے قریب جہاز طوفان میں پھنس گیا اور ڈوبنے کے قریب ہو گیا. تو حملے والے لوگ مقامی لوگ تھے, حملے والوں کو گالیاں دے رہے ہیں کہ تمہاری غلطی سے ایسے ہوا, حملے والے تھے مقامی کو گالیاں دے رہے ہیں کہ تمہارے کرنے سے ایسے ہوا, اور مسلمان تاجر اپنے وطن واپس جا رہے تھے. وہ جہاز کے چاروں کونوں پر گئے اور وہاں میں دعا مانگنی شروع کی, یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خطاؤں گناہوں کی وجہ سے تیری پکڑ آ گئی, یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں, یا اللہ تبارک و تعالیٰ معافی مانگتے ہیں, یا اللہ تو بڑا رحم و کرم والا ہے, تو ہمارے تو ہمیں اس طوفان سے نکال دے. اب کچھ لوگوں نے چھپے چھپے ان کی باتیں سنی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہاں تک کہ جہاز طوفان سے نکل گیا, اگلے پبلکا پر گیا تو لوگوں نے ان کا چرچا کیا وہاں کی حکومت کے سامنے. تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ میری ایک درخواست ہے آپ سے, میں آپ کو مفت علاقہ دیتا ہوں, آپ میری مملکت کے چاروں کونوں پر آباد ہو جائیں. یہ آپ کی برکت سے طوفان سے لحاظ نکل رہا ہے تو میرے سارے ملک کے لیے برکت ہوگا. برما بنگال کے علاقے میں چار کونوں پر یہ آباد ہوئے ہیں اور چاروں کونوں سے کام شروع کیا ہے, جہاں تک کے درمیان میں آ کر ملے ہیں اور سارے ملک کو مسلمان کیا ہے. تو ان کی جو ہے تو تجارت میں ان کے چلنے پھرنے میں اتنی کشش ہے کہ لوگ کہہ کر مسلمان ہو رہے ہیں, میری عذاب کی تقریر میں کشش نہیں ہے کہ اس کو کوئی مسلمان ہو. تو سارے اثرات انسان کے اعمال کے ہیں, کامیابی ناکامیابی کی بنیاد انسان کے اعمال ہے. رہتا اللہ پاک کیسے آتا ہے اور پھر ظاہر ہوتا ہے, اسباب سے ظاہر ہوتا ہے. اوپر سے میں اخبار آیا کہ زلزلے کے اسباب کیا ہیں, جغرافیہ میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ چٹانیں آپس میں ٹکراتی ہیں اور یہ ہوتا ہے, وہ پوری تفصیل ہے اس زلزلے کے, پورا مضمون ہے. تو ایک لڑکے نے کہا کہ سر سب برتدان دیے جی, کیسے برتن ہیں, کہتے ہیں کہ اس زلزلہ ایسے آتا ہے, معاف ہو ٹک ٹاک کو نکلو کہ کل بدکاری عام سی پسم کا باندھے بے زلزلہ جی. تو میں نے کہا کہ اگر کسی رضا کے انیاز پر چلے یا مستان جو آپ ٹھیک ہو ادا پر چل جو جغرافی ہوا اس پر تصبات ظاہر اسباب, اللہ کا امر ظاہر اسباب سے ہی ہوتا ہے. وہ جب زلزلے کا حکم آئے گا تو ہلیں گی پلیٹیں جس سے زمین ہلے گی اور تباہی ہوگی, لیکن بنیاد اس کے اعمال ہوں گے. تو روحانی اعمال بنیاد جس لیے بنیادی حقیقی ہوتے ہیں, اور مادی اسباب استعمال ہو کر اس کو حکم کو نافذ کرتے ہیں, اثر کو نافذ کرتے ہیں. یہ ظاہری نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.